گران محترم عارضن کو دو مولانا مفتی مصطبہ عامر سے دو دور تفسیر قرآن دا 220 نمبر کے سٹ چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 8/8/2008 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت تئید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نو چې دا غدل تفریدی زبا دا تصوام کرنا نو دا غاق با دربانی دیر سارو نکی دا دی غاڑی چی زین ام آخوا سر لگی ساری گا او دا آغا غاڑی چی را زین ام آخوا سر لگ سکی گا ساری گا نو که دا ستایی چی دی غاڑیم دا قرآن درس لگی و دا غاڑیم دا قرآن درس لگی و بیا پیچ دی کئی ہوں کئی دی نو دا اغه چې کم دنو دغه شانت چالو کو هلک پتا وی هلک وی ما تو استاد ویل ته غسکیږي جادوګر کاکا وی چې د دې غړې زین وته کور کې لکار کی سار شوی ما او چې د اغه غړې راځي نو کور والا به ته غسې چولې دنا وخت کو می وته وای چې زلک جادوګر کاکا یې سار کړو ما سبق نن لګون ته کې زیات شونو سبق لکس شو زیات پدی چل باندې الک چې پوش یو ورځ را روان دی یو لوی اج دها مار یا سبل زناور اپلاره کې پروت ډړې لګولې دا برې تاوه یو خرشي ګر خرشي خلک ولاړ دي او چوستو کولاره بند کړې دا لارې بند کړې دا الک وی الله الله اوس دې په ان ټیم راغې پته ولګي چې ساحر کا پاک کړي او کوم ولای سب سره پاک کړي اوس په پته ولګي چې خیر کانه را واغستو وی یا الله کچر تکي د ساحر هغه مذهب سي حقی ساحر خبر د جادوګر کار حقی نو دا سروي چې سمخه تراغله وي او دا اجدها مجدها چې مخه تراغله ده بلا نو دا بلا سکا ختم بلا لا وګني در او وګني نو سفر کوي لا غوسه شو سفر کوي نو بیوی یا الله کده مولای سبا خبر حقی او دا غا دین حقی نو دا بلا لري کا کانه وروشتو شه په ځای باندې مرشل لار کولاو شو چرچش وا او بیا چې خزو ته خبره ورسی خزو یې له کدا سی او چنه راوته دي طالب جان غونته کړي او هغه چې کمندونو لار کولاو کړه سی وې سدم درود یو کو او جوړ بس لار یې سکړه کولاو کړه خزو یې پیراماته خلق پیراماته او ما شوم دې ملنګا کار دم چي وړو کې چې کمندونو بابا راوته وړو کې بابا وېس شوی دي وړو کې بابا راوته دم چي ارای چې کمندونو خلق براته الک په دم چاو دا الله نوم به غستو خدای پاک به خکول دا الله په نوم کې شفا ده نه به خدای پاک خکول نو وزیر زی تیرې دو هغه ته دا بلزوی زما پلاړلوم دی زما پلاړلوم دی هغه ته یې خبره دا شو به کو چاته وسوای نه په بابا دی راولا بابا راوسته بابا ته وی وی زه خو در باندې دم چوما خو زما دم کې او شرط ته چې زما دین به منی چې زه سوام خدای دې ما خو کې څړې دستا هغه ما نه مونې نه منو اپ دم چې ایمان راړه ایمان راړو وزیر کاکا چې کمندونو بینا شو چې وزیر کاکا بینا شو سار چې کمندونو دا بریتا وای او دغه کې ناشته اسملای کې ناشته زونه واسه کمندونو ورته کتل دی وزې ته څنګه شوي هغه ته یاره دا خدای غشنده چللې یو الک راوته دی او بس دم راته وي چې خو یو شرط چې راته وي چې دا به وای چې تاسو د بچا قانون غلط دی قانون د الله حق دی زما دا ایمان دی چې ستاسو قانون چې سده په تور طریقه روان دی غلط دی د خرزویا تب کرا تو دل دکرا ہوا تی سملائی کے اگر خود ایرک سنبال کو آلے کرا ہونی ہو مولای سیب و طویل و مولای سیب کے لوگوں تاکی خپلا خوحا آقا باندی خوالا کا دیر دوی نا طاقت پکی نو آلک تاوی چکا مسئلے کے کار سکا خرور زمانم با گورے ناخ لے زمانم با ناخ لے اگر تاوی تا تا جادوگر داو خولو اگر تا لرکا جادوگر جادوگر مادوگر نشتے زب دین پا آقا باندیم آلک جیل مجبور شو غریب دوستا جنو می واغسته دوستا جنو می واغسته دوستا جی خوالی او گڑای که الگ چه کم ده نوائی پی دیر لاری چاره اکڑی کل دریابونو تا کل غرونو تا کل یوزای کل بلزای خوچه فوجیان بیو سرولی گل اغب مردار شو ده وزرت بیارا غبریت پی تاولوی مسالا کوم دا سنگا چل یارا سپ غزب واری دو اغا توی الگ و توی خبر دارا چه مانشی وجلی مانشی وجلی خوچه ما وجلی نزاد توی طریقه خیم چه سود زما در رب نم منل نوی نما وجلی نشی دای چلو که زما در دی تیرکش نه یو تیرکش راوالا یو تیر راوالا یو غش راوالا او پاگی بانی دا ہوا چی بسم رب هذا الغلام او طول حکومت پر راجمه کی طول خلق پسکی راجمه کی دست نره لگتی وی زدی سر اخرم خودکش حمله کئی زدی سو اخرم سر اخرم خوچ خلق مسلمانان شی دعوت پر کئی دعوت بالعمل لگنا وی خیر دی ماو وجنی وی طول خلق قدر وی تماشی تا چنن باغا لگ دا بی انجامی چی چا دا دی دینو مانا دا بی سی انجامی وی اسی اول غشی ما بیشتلی نشی باچه غشی مشی ویشتر خوصاله نلگی دا وی دق کهو کنو خلکو تماشا کولا باچه دا غد غش دا غن غش رواغستا او بسم رب هذا العلام غش ورخلاص که حلک پا سینا او یا پا تندی باندهو لگید کلمه ویلا شهادت تورستید خو دا یو شهید وینا اغا چه کمدن پا زرگونو شهیدان روڑی پا لکونو شهیدان چه کمدنو پیدا کی اغا زان قربان که خو خون شهید آرنگ لائگی خون د شهیدانو رنگ راوړي ټول چغه کړه آمنا برب هذا الغلام باچا ویدا څه کاپیر شو مونږ وی چې د قانون ختم شي او د دې چغه څه شي ختم شي او دا چې کمندونو لا زیاته شو لا څه شو ټول حکومت راته بلوا شو ټول خلک بلوا شو ټول خلاف شو نه منو ست قانون د زونواس قانون نه منو سیاسي پر خوړې خو کله کښړه پی کنه هغه خو نه مناله اگه یه را غون کل فل فوجیان ای تاوی شابی خندکون او کنی او دو اور نیبل کی خندکون او کنستل اوری چه کمدنو پکی واچو اوری واچو اگه اور پکی بلیدو بیا چه سو مسلمانانو او بیو تور لڑا کول طول بیو تور لڑا کول اور تا اور لڑا کول اللہ رب العزت انتظامو کو انتظامو که اللہ اور تا حکمو کوئی ورزا پی چه ورغی پی دا تماشگیر چه ناستو کنا دا تماشگیر چه سو فدی بانی یو حمله که طول جلوس کرل پانام اسباہ دین سے مدد ذل حلالی اغی فرمایل چه ما زا غزای تللم اغا حکومت بند کرده عربو حکومت بند کرده غزای حجر مقام که اغی بند کرده او دور لویلوی کمباران دی تش تک تور او سپین سپین اډو کی بګخکاری بیا غیا سلک تور د غره وړم چې دا تک تور هغه خندکانو سمشته دي اوس ما خندکان دي چې تک تور دي هغه خندکونه او د مسلمانانو اډو کی بګی معمولی وسم کاری قتل اصحاب الخدود فلانت دي شي اصحاب الخدود چای دا کارونه کړو اوس دا کارونه کې ورونه نه وري مسلمانانو اډو کی په بوجو کې بند نه کړی شو مسلمانانو اډو کو سرسه چلو کړی شو وسود الله یو ته د دې په نظر باندې وګوري دا خپل به ماندی په الله او اخلاص کینو دغه ځای کې وای رومي رحم الله ذکر کوي چې یو ماشوم چې کمندونو مور سره یو ماشوم مور چې کمندونو داغه د وجنه باندې دلا چې رب اس خیر رضا ظاهر کې ولې بچا ته و ما چې بس تانه منم دا دغه د الله نه منم ستا منم او دغه به وکم کافر وشم چه دا وڑوکه بچی دا وڑوکه سی چی بچی اغیت نا اغا وڑوکه مخ کیونی و او اغیت نا اول ورطاو کو وی اغا معشوم چه کمدنو مور اراده اکلا خواستاو سجده آرد پیش بود بانگزد آتف لکینی لم اموت خواستاو سجده آرد پیش بود بانگزد آتف لکینی لم اموت وی مور اراده وکړه چې زه چې کوم دنو خیر ده بادشاہ دی بوت ته سجده وکم وی وړوکی आवाज ورکاو بانګزد آتفل کی انی لم اموت وړوکی आवाज وکړو چې زه ګوره مړنم اندرا مادر کې مرینجا خوشم گر چې در صورت ما یانه آتشم आवाज وکړو چې مور اراده انګا زه خو دې ځای کې چې ما تا ته خور کې کارم خو زه جنت کې ما اندرا مادر ببین برهان حق تا ببین عشرت خاصان حق مور دان نراشا اندرا مادر ببین برهان حق تا ببینی عشرت خاصان حق راشا مور دان دا اللہ رب العزت دلیلو گورا او دا خاصان و خلق و خوشحالیو گورا مرگ می دیدم گاه زادن زی تو سخت و خوفم بودن افتادن زی تو وی دا مرگ داست چکم دن دوم را سخت نده وی اندرا مادر به حق مادری بی کی ای آزر ندارت آزری وی اندرا ما در باق کی مادری بی کی ای آزر ندارت آزری مور دن نراشا دا دا آزر ور آزری نلری دکی چی کم دنو سوزول نشته اندرا ما در که اقبال آمد است اندرا ما در مدا دولت زد است مور دن نرازا درجه را رسیدلی دا او دا درجه چرت دا لاس نبونزی قدرت آسک بدیدی اندرا تا ببینی قدرت فضل خدا قدرت آسک بدیدی اندرام تا ببینی قدرت فضل خدا یا مور راشد سپی قدرت خودی لیدلی دی دی باچه تسپی چی دی سپی قدرت خودی لیدلی دی چی ووری بال کرده خود تا ببینی قدرت فضل خدا نا اللہ رب العزت فضل مگورا چی اللہ سنگور گلی گلزار کئی نداوی کوس وزی نسو لوی زی بدل اللہ در کی وما نقمو منهم بلی نو گرنی دی نمگرده چی مانی راولو پا اللہ زورور الحمید ستایل شوی آغا دا چگل دا باد سید آسمانو دزمکو اللہ دی پارسی بانگو ان اللذین فتن المؤمنین والمؤمنات یقینن آکسان قانون اللہ مقرر کو یقینن آکسان چگل تنگی مؤمنانو لرا مؤمنانو سڑو لرا مؤمنان سڑیو زنان آغا تنگی مؤمنان اللہ لی المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا بعدين توبه نوباسي توبه نوباسي اس وقت جو توبه دیو باسی خوف لهم عذاب جانم کو توبه نوباسی ندیل عذاب دوزخ ولهم عذاب الحریق او دیل عذاب سوزون کی اور یقینا کسان چی مان راڑو نے کمال کو دیل دی باونا چی بئی کی بلان دونو داگے نو ولی ذالک الفوز الکبیر دا دالو یا کامیابی ظاہر کی خوئی چگی من مسلمانان ختم کل خو اللہ وی ذالک فوز الكبير دادا کامیابی لویا ان بس ربک لشدید یقینا نیول در رب خام خاڑیر سختی ان بس ربک لشدید یقینا نیول در رب لشدید خام خاڑیر سختی انه هو یبدئ و یعید اقلی دلائل شروع کرل یقینا غزات هو یبدئ و چیغا اول پیدا کرده شروع کرده پیدایش او بیا بی واپس کی آغا اللہ دی بخون که مینناک الغفور الودود ذو العرش المجید خاوند عرش المجید ذو العرش خاوند عرش امتیازاتو کمیلو چه دار صفت مجید راوڑا ده غلط ده مجید صفت ده اللہ ده مرفو ده ذو العرش المجید خاوند عرش المجید اللہ ده ده بزرگای والا اوچت ذات فعال اللی ما یرید فعال اللی ما یرید کون که دا آغی چه اراده او کی فعال مبالغه روڑی دا دا مبالغه پاسانتیا که دا مانا بکای فعال لما یرید دیر پاسانه کون که آغی چه اراده او کی حالا تاک حدیث الجنود فرعون و سمود یقیناً راغلی تا تا خبر دلخ کرو دا فرعون و دا سمودیانو بلکه آغی کسان چه کفر که نو آغی دی پا دروغ زنتیا کی دا دروغ زنتیا کی والله من ورائی محیط او اللہ لے چاپی رد دینا من ورائی ما خوادی نراغی رون که بل هو قرآن مجید بلکه دا چه دا بیان دا دا قرآن دا بزرگای والا ذو العرش المجید اللہ دا مجید نو قرآن دا مجید قرآن مجید قرآن دا بزرگای والا فی لوح محفوظ پا تخته ساتل شوی که چه سن ساتل شوی دا دا تغییرنا چه دا بدلن ساتل شوی دا او بلا مانا شاپور شوی رای مولا وکولا محفوظ دا قرآن خوب تختای کده حفاظت کرده شوی ده دا فهم دا بدتیانو دا مشرکانونا ساتل شوی دا فهم دا بدتیانو دا مشرکانونا ساسرفون آیاتی اللذین یتکبرون فل ارض بغیر الحق لا یمسوه الا المطهرون فی لوح محفوظ سورت طارق مکی سورت ته نزول کشپک در شم نمبر فضل صورت بالت او مخ کے قمر نا فضل صورت بالت او مخ کے قمر نا نازل لے مخ کی صورت کی یرد دنیا ندی صورت کی یرد آخرت دویم مخ کے آسمان گواہ کڑو ندل تیم گواہ کئی ہمک کے گواہ کڑو پہ ہاتا چ اللہ را گیر ان کے دے دل تے گواہ کی پہ حفاظت دا اعمالو چستا اعمال اللہ ساتلی دی او صورت کې داود صورت پما هیل الکافرین لگا دموت ہو کا خیر دے فما هیل الکافرین ابتدا صورت نا دو شواہد او بیا ابتدا پیدائش دے انسان او مسئلہ دے قیامت او بیا دعوی دے صورت امتیازات کے یخرج من بین الصلب والترائب دویم والسماء ذات الرج والارض ذات الصاد والسماء والطارق گواہ اسمان او دشپی سورے و مادرا کم الطارق او تاس خبر در کہ جس دشپی سورے سما اسمان گواہ دے والطارق د شپې تلون کې ستوري چې د شپې رواني توارق د شپې ګرځېدل کې دوی لکېږي میلما چې د شپې راشي هغه ته هم توارق ویل کېږي واسما او توارق غواړی اسمان او توارق او غواړی هغه د شپې راتلونکي ستوري ما دراګه ما توارق څه خبر کې چې څه دا توارق النجم الثاقب اغا ستورے لمبک ان کے ان کل نفس لما علیہ حافظ ندے سیوناس مگر پاغیبان دے حفاظت کو ان کے ساتھ ان کے دا جواب قسم شو ان کل نفس لما علیہ حافظ سو مطلب ولی اسمان او دستوری لا سوک حافظ شتے ہو کنا نو دی سیزنو لا سوک حافظ او ساتھ ان کے شتے نو چی دی سیزنو لا سوک ساتھ ان کے شتے دے نو انسان لبا ساتھ ان کے نہیں انسان لرم ساتون کشتره ان کلو نفس لما علی حافظ نده ایسی و نفس مگر داخل پار ده ساتون که ده دو ده عمل ده عرصو و یرسلو علیکم حفظا رالیگی بتاسو بانی ساتون کی فرشتی حفظت الارواح حفظت الابدان حفظت الاعمال حافظ ساتون کی فلی انظر الانسان ودگور انسان مما خلق ده انسان شکی چی قیامت بکلی فلی انظر الانسان ودگور انسان دسنا پیدا کلی شوی دے پیدا کلی شوی دے دو بوٹو پوہن کنام من باین دافق دو بوٹو پوہن کنام یا خروجو من بین سلوی و ترائب چراوزی دو میان دملانا دو شاد پٹونا و ترائب و دسینونا بین سلو دسڑی و ترائب او دخزی دخزی و با آد ترائب و نراوزی دسینو دو میان زنا آد سڑی اگا دو شاد پٹو نراوزی بین سلوی و ترائب پا دی خبر دا دلالت کی چنه ولا رجل قادر چې دا سوبونه پیدا کړل نو بیا مو واپس کول شي یقینا غلاره په واپس کولو د باندې خامخا سواله خدا په دې دنیا خونه چې توای کم نه را واپس خونه کړل یوما تبل سرایر باغرز چې ښکار کړی شي رازونه چې د زړه کې پټ رازونه بخکار کی فماله من قوت ولا ناصر نو وای د پارا سو طاقت ولا ناصر او نه امدادي فماله من قوت ولا ناصر نبوید دا دپارا اس سواس او طاقت ولا ناصر او نسوک امدادی بیا پا دین اخلاسی کی توائی سنگ بین و سمای ذات الرج گواد اسمان خاوند باران الرج یو مانا باران ذات الرج خاوند باران والارد ذات سات او ازمکا گواد ازمکا خاوند دا چاود چاگا وچوی او تیغ رو باسی وچوی او تیغ رو باسی والارض ذات الصاد اوزمکا خاوند د چاودی چنه له قولن فص چدا د خام خام چ اسمان نه باران وریږي او د برنا تیغ وریږي دې سرا الله فکر کوي دې سرا الله رب ال عزت استاد بدن د تربیت خیال ساتلې دې چې د بدن د تربیت خیال ساتو د روح د تربیت خیال بدل نه ساتي انه له قولن فص یقینا دا قران چې دا یو وینا جدا کون کې د حق او د باطل چې خامخا په دې سره حق او باطل سګيږي جدا کیږي و ما هو بلازل لکه د باران باران راشي او هغه سره از مکه جدا شي او اينه تیغ راوزي باران وا قران راځي هغه سره چې کم نه نو د زړونو کې تیغونه د توحید او د سنت سګيږي زرغونيږي و ما هو بلاز او نه دا غاب شاپ دا شتو کې خوني دی د قران چې تاسو ور پورټو کې کوي ان نام یقیدونه قاعده یقینا دای چی دی چل کی چل سا ستا خلاف چلونه کوي واقیدو قاعده او زه جواب کوم واقیدو قاعده او زوم تدبیر کوم تدبیر ستا د بچکولو او د دې درانیولو فما هل الكافرین دماغ کافرانو ته امل عمر وایدا واخول ورکل کونتا لګو خول ورک په خور کول باندې سورت عالم کی سورت ته نزول کے اتم نمبر دے پس دے سورت تکویر او مخ کے دے سورت اللیلنا مناسبت دے مخ کے سرا آل تاوی حافظ شتے دل تاوی زکا چاہ اگا خالق تے گنا اگا صدے خالق دوے مخ کے وی چھ انسان ابتدائی سنگ کنی دا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ دل تک استکمال انسان ذکر گئی چھے پورا کی گئی بے انسان پسو مخ کی صورت کی ہوئی چھے انسان میں شروع کرو پدا سے طریقہ میں پیدا کردے دل تا ہوئی پیدایش خوش ہو خو تکمیل بے پسر آزی نوی استکمال او پورا کی دل انسان بالقرآن اب قرآن بندی دی بچا دی پا قرآن داود سورت مسئلہ دا توحید ترغیب قرآن تا او تزہید من الدنیا مسئلہ دا توحید زدکی گی دا قرآن نا معنی و تا دنیا پون شدی گری مسئلی دی کنا توحید قرآن او تزہید من الدنیا دا دنیا نا بی رغبتی مسئلہ دا توحید زدکی گی دو قرآن نا معنی آورتا دنیا دا دادری وڑا مسئلی بوزی پوانو شوی پی خلاصیم دا غدنو اول توحید دے فدلائل اقلیو بیا ترغیب قرآن تا ترغیب قرآن تا او بیان دا قرآن تا بیان کا بیان کا او بیا یرا او تزید من الدنیا شیخ صدر پنجر وی مد ذلہ العالی وی سورت اعلیٰ کی وی دو مالا راکان دو بتالا درکام دو مالا راکان دو بتالا درکام ما خالق امانا ما عالم امانا دو بتالا درکام قرآن و جنت قرآن و جنت سدا دو مالا امانی دو بتالا درکام پو پی جنن شوی دو راکا دو واخلا خالق ما امنا عالم ما امنا دو بطال درکم یو قرآن او بل جنت دا بطال درکم شیر قرآن رحمه اللہ وی ای پا سورت کے کمالین ذکر دی سو کمالین دو کمالا یو کمال الرب او بل کمال العبد دو کمالین پا کی ذکر دی یو کمال در رب او بل کمال در بندہ خو کمال در رب دے بالتسبیح پا توحید باندے کمال در عبد بیت تسبیح او کمال در عبد دی بالقرآن او بیاوی وید دی صورت نبالو میگی لکا ان الانسان خلق للقرآن چه لکا انسان پیدا کرده شویده دا پارد قرآن الرحمن ضروعی علم الخلق الانسان پو بجور نشوی گویا چه دا انسان پیدا کرده شویده دا پارد قرآن نول انسان دا پریدی او بل سپس روانه خود دنیا دا وجه که کنا دنیا خود ایرا بے وفا دا اس وفا نکوی سب به اسم رب کرالا پاکی ویان کلنم دا رب دی چیدی روچت تے سنگ پاکی بے بیان ہے نور برکت یان دی منلی دی دا خیر و دا برکت خاندان مغت انا کرش کا ختم کا پاک کنم دا رب دی الاعلا چیدی روچت تے دلال اقلیا اللذی آغازات الذي اغذات خلق فسوى چې پیدا یې کو په داش پک صورتونو کې د دې ځینوال شپک صورتونه چي نو پایې کې تزهید من دنیا او ترغیب ال اخره په ټولو صورتونو کې تزهید من دنیا ترغیب ال اخره شپک صورتونو کې الذي خلق فسوى اغذات چې پیدا یې کې انسان نو برابر یې کو والذي اغذات قدر فادا اندازې کړی دا نو یو تلار خود لیدا قدر فادا چه اندازه کرده ده انسان بیاو تلار خود لده یو خو هدایت عامه هدایت عامه قد دره پا اندازه که چه دوره میاشتی با ده مور پا گرده که تیری که فهده نبی آواتا ہدایتو کو دجوان تیرو لاری واتا او خودلا سمت سبیل یسرا نمور نئے دنیا تراوستو او بیا آواتا لارو خودلا دی تچاوی دی وڑو کی کٹی تاو سخی تچاوی لی چھ دک قضائی کے چکم دنو دش رستانو خپو سرا دا غضائی کے چکم دنو سلور چینی دی او آ غضائی تبا خلو وڑی نستا کار با پی کی گی نو تچاوی لیو فاہا دا نچا خود بی دی اللہ فاہا دا دا گورا بیزی تا چکم دنو یو طرف تا وچ توت کی دا او بل طرف تا تا تک کشنا پارا مائی بی کیانا کی دا خواچاتا آ پارا مائی لرکا وچ توت خیر دے لگ باوکرا پو براو کرم تکلیب پا لگ سکم برداش کم خوز نخورم لگا نخورم سخا بی کیانا آد آدھا بی کیانا پارا مائی نبرا دیر پا مینہ خوری اگر چی ترخا دا خو بوئی خولے دے بلی بوئی خراب دے خوابان دا سپا کی زدی فاہدا دا تو چا خولی دی بلا مانو کا خیر دے دا والذی قدر فاہدا اللہ دے آغازات چی اندازہ کردے دا اللہ عرض کمال فاہدا نبی وطا دا حاصلولو طریقہ خود لی دا قدر اندازہ کردے دا اللہ عرض کمال چی پا کم اللہ باندی با تا تا کمال حاصلی گی نو فاہدا بیاوی حاصلی وی پا کما طریقہ باندی نو فاہدا اسیو مثال وام لک یو لار اتق اللہ دا لار دا چاہ دا نکم اللہ حاصلی گی باپا کما طریقہ بانے وکونو ما صادقین یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو ما صادقین لار دا کمال خود اللہ طریقہ دا حصول وکونو ما صادقین نقدر فاہدا والذی اخرج المرعا او آغازات چرائستی دی ورشوگانے پیدا کری دی ورشوگانے چراغانے فجعلہ غثاء ان احوا نو داو گورا د دنیا بے صوباتی سمرا بے کارا نو بیاو گردے دیل را واخ تکتور احوا غصا ان احوا واخ وچ تکتور سانو قرآن او کا فلا تنسا او گورا دارے کی دا خلقت پسی ذکر گو قرآن سانو قرآن او کا فلا تنسا نو زردا چی سانو قرآن او کا او بلولم پتا بانے دا قرآن نو فلا تنسا نو نبی حیرائی فلا تنسانو نبی حیرائی دی دو معنی دی یو معنی دا سی چی فلا تنسا یعنی توی حیرائینا چی تی یادائی نو حیری کی بدرنا نا چی تی یادائی نو حیری کی بدرنا نا مطلب دا دی لکے سڑے بلتا ہوئی سا اکسو کا فلا تارا سا اکسو کا فلا تارا یا سا اتعیم کا نو فلا تجو زب در بانی ڈوڑا ہے اخرم نو گے کی گی بنا زبر لا جام در کم نو بر بنڈے گی بانا مطلب چی زید اتا یو پیروا اور مکانان نو بیا بستان ایری گی نا اخبار دے سدے اخبار یا تنسا پا مانا دا تنساو دے نو مانا دا دا سانو قوری او کا فلا تنسا زبی در تا اور ما خو گوری چی ایری نکی نہی دا فلا تنسا فلا نو دا علم فتحائی لگو گدا کردے دا علم موافقت رو اوسل آیات فلا تنسا نو می هروا دا دے هرولو کتاب ندے الا ما شاء اللہ مگر آغا چھ دا اللہ خوخشی چھ اللہ هرولو غواری مگر آغا چھ دا اللہ ارادوشی لکڑیر سورتو نبی علیہ السلام نا اللہ بیار کرو الا ما شاء اللہ مگر آغا چھ دا اللہ ارادوشی انہو یعلم الجار وما یخفا عالم بکل شین هو اللہ مخیوی خالق اللہ نو یعلم اللہ نو یو نعمت پا خلق مرتب کو خالق اللہ و منا نو قرآن بدل در کی سنو قرئو کفلا تنسان اس دیم دلیل انہو یعلم الجار وما یخفا نو فیوانو یسیرو کالیل یسرا انہو یعلم الجار آغا اللہ پویگی پا تیزا دوینا وما یخفا پا رو باندی پا رو او پا تیزا پا ٹولو باندی پویگی نو عالم اللہ و منا نو وانو یسیرو کالیل یسرا دیا بدی اللہ جنت تور سی ون یسر کلیل یسرا پا دما دما رسو مطال را لیل یسرا جنت تا فلیل یسرا تیسیر وانی پوشوی کنا تا سوائی کن تدریج دی پا بابی تفعیل کی نو نو یسر کلیل یسرا تلوار بنا کئی پا دما دما دی رسو مچا تا جنت تا فذکر قرآن دزدکو نوزان سرائی خوندی کوا ما فذکر شابکنا فذکر نصیحت ورکوا پا دی قرآن باندی ان نفعت الذکرا ان نفعت الذکرا کا فائدہ اور کئی نصیحت او کنور کئی قرآن دو حالت ان کی یو حالت سکی ذکر کی ہدا للمتقین ہدایت تقوا دار ہوتا او غیر تقوا دار ہوتا ٹھول تو سدے ہدایت خو اشرف قرآن ذکر کی اشرف سے کی ذکر کی ان بات ذکر کا فائدہ اور کئی او کو نور کئی وہ تو بیان ہو دے ان نفات ذکر کفا ان نفات ذکر ان پہ مارا ماد ترسوپ کلاس کا بیا ٹھیک شو کہنا ان نفات ذکر ترسو پورے چ فائدہ اور کو لچا نصیحت او خلق کے نابت ہو نہ تو بیا فائدے اور کوا ما داما ترسو پورے چ فائدہ اور کو لچا نصیحت ریو مانا کو مارا کابر گرام شیخ پتا قظاہر بانے پریدا ان نفات ذکر کا فائدہ اور کئی نصیحت خدا یقینی دا اچ نصیحت خام خا فائدہ اور کئی یا بے فائدہ لازمی او یا بے فائدہ متعدی خود نصیحت دا فائدے نہ خالی کی گنا یا بے مخاطب تا فائدہ بھی او یا بے تا تا فائدہ نو کا مخاطب تا فائدہ ان کی سڑیا نو تا تا خو فائدہ کی اللہ بدل اجر در کی نو نصیحت اڑ دا فائدے نہ خالی کی گنا ان نفات ذکر کا فائدہ اور کے نصیحت سیذکر من یخشا زرد چی نصیحت پا واخلی آغا سوک چاہی ریگی دا اللہ ناوی تجنب والاشقا او ڈڑ پا ڈڑ بشید دی ذکر ناو دی نصیحتنا الاشقا بدبختا آغا بدبختا اصلا نار الکبرا چی ڈڑو زبشی پا اور لوے باندے ثم لا یموت فی اولا یحیا بیا با نمری پا دے کی او نبا جوان دے کی گی نبا مری او نبا جوان دے کی گی یا اللہ ماملک چمڑان شما نیسا مطلب ثم لا یموت فی اولا یحیا نبا مری پا دے کی او نبا جوان دے کی گی مطلب دا چی نبا جوان جوان دا خوش آلائی اب اس جوان دینو قد افلح من تزکا اور نبا بچ کے گی پسا قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب دے آغا مرد میدان من قد افلح من یقیناً کامیاب دے آغا بزرگ آغا بختور تزکا چیزان پاک و ذکر اسم ربی او یاد کنم در اخفل فصلا نمونستاو درے دا امام سے وی اللہ اکبر نبیہ منستاو درے گا یا و ذکر اسم ربی یاد کنم در اخفل فصلا نو اللہ نے دعا گانے شروع کرے دا غیر اللہ نانا اخفل مانے والا گانا فصلا بل تو سیرون الحیات الدنیا دے پاکینا سشی بن کری دے معمولی دنیا بلکہ تاسو غورا کوئی دا جون معمولی خدا تو ہم چھوڑا آخرتو خیرون وابقا آخرت چکم دنا دیر غورا دے او پاتی خیرون دیر غورا وابقا او پاتی کی دن کے دنیا لئے صوفا نشتا انہا ذا لفی الصحف الاولا یقینا دا خبر چدا انہا ذا یقینا دا خبر دا نیز دے چھ دنیا چکم دا نو دا پاتی دا او آخرت چکم دے نو اگا باقی دے اے والآخرتو خیرون وابقا ابقا دا نزدی میوی یا انہا زا دا مضمون دا دی صورت چاگا دے توحید لفی صحف الاولا دا سنوی مسئلہ ندا دا دا پا صحیف و پا خوانو کے پا کتابنو دے ابراہیم او دا موسیٰ کے صورت غاشیہ مکی صورت تے مکی صورت تے نزول کے آتش پیتم دے پل دا صورت زاریات او مخ کی دو صورت کهف نا مناسبت دو مخ کی صورت سرا ال تیمیلیو فذکر نو دل تا اصول دت ذکر گئی چه نصیحت ورکای نو تالا سی خویو نا پکار دی نو خویو نا دل تا ذکر گئی سالو اور اصول بلدا چه آغا صورت کی بشارت و دیر پلندو قد افلاحا دلتا لگ دا فلاح تفسیر کی داود سورت تا التخویف والبشارہ یرا او خوشحالی یرا او خوشحالی امتیازاتو کی سلور مثالونا دا سلور نعمتونو دا جنت سلور مثالونا دا سلور نعمتونو دا جنت سلور امتیازات میں بھی گورے خوزے پلندو واما سالور مثالونا سالورو نعمتونو دو جنت حالتا کا حدیث الغاشیہ یقیناً راغ لیتا تا مصیبت الغاشیہ پٹون کے چاپیری دن کے الغاشیہ یا بیوشی راوستن کے غشیاننا الغاشیہ بیوشی راوستن کے وجوہ یوم ایدن مخون واپد قرضبان خاشیہ خاشیتن اغبا زلیلوی یعنی زنی مخونہ فدق قرض بانی بازلی لی عاملت الناسبہ عمل کون کی سترستو مانا عاملت الناسبہ ذکا عمل بے بطریقہ دو قرآن نی دو صورت اعلا روح پپکی نی پوشوی پکی دو صورت اعلا روح پپکی نی کمال الرب او کمال العبد پپکی نی یعنی دو اللہ توحید او دو قرآن حکم پپکی نی ناسبہ کنا ذکا بے سترستو مانا عمر رضی اللہ تعالیٰ پلارت تیری دو روان دے سفر کی اغوگت سفر داغ چا غلام سربا پا نمبر نمبر را بدلی دو پاگی سفر کی عمر رضی اللہ تعالیٰ پا یو راہب بانی تیر شو چوی قتل اغتک زیاد دے عبادتونے کول عمر زنو پا جڑا شوی عاملتن ناصبا عمل کی خوا قیدہ دا قرآن نشتا دا توحید عقیدہ نشتا زکا نبی علیہ السلام منل ندے نو ستڑے استو مان دے ذکا دی عمل دتا سفایدہ نشتے دے اللہ دی زمان عمل دا سنگر دے عاملت الناسبہ پس لا نارن حامیا جوخ او ڈڑو زبشی پور گرم باندے او بس وزی پور گرم تس قامنا ان آنیا سکول وشی پا دی بانے دے چینی گرمینا لیس لهم طعامن الا من ضریع نبوی دی لرا خوراک مگر دا از غیدار ونے ضریع از غیدارا خاردار لا یسمنو چه نبا سر بول کئی ولا یغنی من جوع او نبا فائد اور کئی دلوگی نا نسڑے سر بئی او نسڑے مڑی وجوہ یوم اید نائما زنی مخونوا پدک کرزبانی وی نائما ترو تازہ خوشحالا خوشحالا لسا یا راضیا دخپل کوششنا دیر مطمئن لسا یا راضیا دخپل کوشش دواجنا خوشحالا فی جنت عالیا فباغن اوچتو چتو کے لا تسمو فی آلاغیا نا بوری پدے کے لا تسمو فی آلاغیا نا بوری پدے کے دا مخونا لاغیا ان مخونو والا کنا لا تسمو نا بوری دا مخونو والا فی آ پدے کے لاغیا فضل خبرے فی آئین جاریا پدے کے ووی آچینی بہیدن کے فی آ سرور مرفوع پدے کے ووی تختنا اوچت اوچت و اکواب موضوع او لوٹے قطار پا قطاری خودلے شوی اجی گناہ کی خودلے شوی وانا مارق و مصفوفا او بالختونا قطار پا قطار چسو کرازی خلق قطار بالختونا قطار پا قطار کی دی و ذرابی و مبثوثا او درائی قالنونا غرولے شوی خوارکڑے شوی و ذرابی و مبثوثا افلا ینظرونا ستازین کے برازوی چھ دنگ دنگ کٹونا با چرتوی آیتون لگم ستا زین کے برازی چھ دنگ دنگ کٹونا با چرتوی ستا زین کے رازی چھ دا سے او لوٹے با سنگ پرتیوی جگونا با سنگ پراتیوی ستا زین کے رازی چھ بالختونا با سنگوی او پرشونا او قالینونا با سنگینو لگ پی کروکا افلا ینظرونا الالعبل سنگا اوچت روانے دزمکینا دیر برا برا پا دنیا کے اوخ پاندے چھ پا اوخ باچاناستے سنگا برا روانے افلا ینظرون و نگوری دی الال ابلی اختا کیف خلقات چی سرنگ پیدا کرے شوی دی و ایل السمائی کیف رفعات او اسمان تا نگوری چی سرنگ اوچت کرے شوی دی و ایل الجبال تو آئی چی دا بالختون با سنگ کتار پا کتاری دا غرونا سنگ پا کتاری و ایل الجبال ای کیف نصبات دا غرونی و سلسلہ چی شورو شوی دا دی زینہ دی زینہ دا سلسلہ شورو دا کنا پوری بارا سوری کرنا سوی غرن پا بار شورو دا نزا الا ما لا نهایت لہو پا بار زازا کوئستان تا دل طول غرون سان دا دل تا تی بچی را غلی دا سی پا کتا نزی رو روار کی دا سی نور روار کی دا سی بچی را غلی دا پا کتا بانده چه سور پا بار زیر دا سی پا بار بازی پا بار بازی پا بار بازی چه سوابه تا را او رسی نورا کز باشی یعنی چه سو بوری کتا نو چول پا حال تا بار نو یه با بار زی با یه با چه پا کتا او غزرک غرکی کل کل چمنی کنا شڑل بکی ویل الجبال کیف نصبت او غرطنو گوری چی سرانگی ادرولی شویده ویل الارضی کیف سطحات اوز مکتا کیفا سطحت چه سرنگی غوڑو لشوی دا دا دمران لوی از مکتا دل غوڑو لی دا نو خشتا خشتا قالینو نو دل اوم غوڑی ویل الارض کیفا سطحت زکنا وست دا سلور آیتونا برا سراولا گول نو وست دی فذکر سراولا گو فذکر پانو شو جوریان وست اولا گو دا دی چا سرا فذکر سرا نصیحت ورکای خوزرا اخبا چا تا گورا نصیحت ورکای خو آسمان تا گورا نصیحت ورکای خو غر تا گورا نصیحت ورکای خو زمکی تا گورا لن بگوا مکنا زکر چی دا تنگاری شروع شده آسمان تاو گزاول نصیحت ورکای نصیحت تاو گورا ستا اول سدی اوخ تاو گورا اوخ چتا چکم دنو گورا چی اوخ کی دیر غٹ انقیاد دے دیر غٹ سدے انقیاد دے لویا تابیداری دے پکی او لوی جفا کشتے دیری سخت برداشت کی دیری سخت شکی برداشت کی لند دادا چی میں خورت خار او میں بورد بار میں خورت خار او میں بورد بار از غی خوری خو میں بورد بار دیر بارو نوڑی دیر لوی لوی بارو نوڑی نو بوجونا برداشت کا انقیاد او بوجونا سکا برداشت کا لکد اوخ پشانتی سا برداشت کا بوجونا دویم نو ایل السماء کیف رفعت لکاد آسمان غنتشا پنفا رسانائی کے آسمان تو گورا دوست او دشمن تا یو شانتی فائدہ رسائی نو دا زان آسمان جوڑ کا او دوست او دشمن تا یو شانتی فائدہ رسائو دویم صفت پا آسمان کی دا دیم چی آسمان چکم دینو دیر لوی اچت تے لوڑ دے لوڑ نو زان دا لوڑ حمت والا کا زان دا سکا لوڑ حمت والا کا ایل السماء دامو آیا چی ما قرآن وی سو فائده اوشوا نا نا نا نا دلوی حمت والا شا چی سماد دی قرآن فائده براوزی ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافها دا اللہ دلویو لویو ارادو والا خلق خوخی لوی اراده کوا درم نو نسیت ورکای خوا ایل الجبال و ایل الجبال غرت او پکې اوم ګورا غرت او ګورا د خپل ځاینا اوړي چتا وای لاله جبال د غرو غونته مستقل شاه لکونه مستقیم په خپل مقام يم ک خزان را باندې راشي ک بهار حالات سرا جول کې موها بدلی ګارا بدلی ګا د حالات سرا ما دانا جزان د کارغ جوړ کړل چې دې غاړي را باندې د دې غاړې را باندې راشي هوا د یوې غاړې راشي نو زو سره په هغه طرف سیم روانیم هوا د کوم طرف نه راشي نو زو سره په هغه طرف سیم روانیم نه نه افلا ينظرون ویل الجبال نو ګوري دی خلق ال الجبال غرونو تا کیف نصبت چې سرنګي کلک تی په خپل ځای باندې دک رنگي په خپل ځای باندې کلک ودرېگا مد پیسو نه متاثر کیگا او مو د سختو نه متاثر کیگا فون شو جوړی یاره مد پیسو نه متاثر کیگا چې انجیوز د واجنا چې کم دنو خپل میشن بدل کی او په بل طرف روان شي او مد سختو او د بمبارو نه یریگا خو فذکر و الی الجبال کیف نصبت نو الی الارض کیف سطحت برابر خود ډیر قتل برابر خود ډیر قتل هو الى الارض كيف سطحت زرا نیچے بھی دیکھ فذکر نو نصیحت ورکوا سکوا نصیحت ورکوا خزان کی عاجزی دا سے پیدا کا لکا دزمکی سنگے زمکا کت د گٹر د پارا کنے نو اندرتا سنوئی کد ڈیران د پارا کنے نو اندرتا سنوئی او کچرتا زمکا د ڈیران د پارا کنے او زمکا د جماعت او مدرسې د پاره کنه نو ام در تاسو نه وای نو وا ال الارض مړ ځان کې داسې عاجزی پیدا کا ځان کې څه پیدا کا عاجزی پیدا کا کسوګ در ته خوئی کبد وای خو فذکر کسوګ در ته خوئی نو د خوالی د وجه ځان کې تکبر مراولا او د بدوالی د وجه کار م پرېدا عاجزی کوا فذکر او اسمان کې او صفات بللې اسمان ته چې کانې اولې واپس پتا تر ازي ٹھیک ہے کہنا اسمان تے چکانے اولین واپس پتا ترازی رسی وتا نہ زان آسمان کا چسوک رات سکن زل کئی بد رد کئی نو دا ماتا را رسینا دا ماتا نرا رسی پرید سڑیا زب اقپل کار سرکار ساتم فذکر نصیحت ورکوا انما انت مذکر یقین انتے نصیحت ورکو ان کے ستا دغا ڈیوٹی دا نو ستا فریز دغا دا البتا لستا علیہم بی مسائطر نیت پدی باندے بی مسائطر کار جوڑو بی مسائطر غالب حضور اور چھتو بچ کم دنو دے ہدایت تا حضور راڑائی اللہ من تولا و کفر مگر آغا سوکو تولا چواوڑیت بی مسائطر بانے کلام ختم شد نو اللہ من تولا و کفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر نو آغا سوکو چاگا واوڑی دو انکاریو کو نو سزا بور کی اللہ دل را سزا لویا ان الینا ایابہم منگ طرف تدیرات لل دی سم ان الینا حسابہم بیا منگ بانے دی حساب و کتاب. سورة فجر مکی سورت تے نزول کی لسم نمبر دے پس دی سورة لیل او مخ کی دی سورة زحانا پس دی سورة لیل او مخ کی دی سورة زحانا نازل لے مناسبت دی مخ کی سورت سرا مخ کی بشارتو نوس ترغیب دے عبادت تا خوشحالی وا نوس وی دا پہ عبادت حاصلی کی کنا بچا حاصلی کی پہ عبادت دوے مدا مخ کی صورت کی ہوئی الا من تولا و کفر چواڑ نو عذاب دے والا دی صورت کے ارمان ذکر گئی درشتم سلی رشتم کی ارمان والا ذکر گئی چبیاب ارمانو نہ کئی داود صورت احانت و حب المال او ترغیب اعمال تا سپکاوے دا مال چھ مال دے پکار نرازی او دین تا ترغیب عبادت تا ترغیب چھ دا اللہ تابداریو کا تابداری دا اللہ رب العزتو کا انداز بیان دا صورت چھ ابتدانا شواہد ذکر کئی او داوی چھ قیمتی وقتون در نلال فائدہ دے تیوان غستا قیمتی وختون در لڑال قرآن ویلش فائده دی تیوان غستا چه کم خلقو فائده نو آغست لی نو داغی نمونی داغی نمونی زورن انسان تا پین لسم که چه انسان عزت پا مال کی گنی حالان که عزت پا مال کی نشتا دی نو پاگی وانه تفصیلی زورن او بیا ترغیب دا اللہ تابیدار ایتا داوی چه انسان بیمار دے سوی انسان ناجوڑ دے دا ناجوڑتیا وجہ سدا او علاج سدے اخیار ڈاکٹر دری کار رکی کنا بیماری تعینو کی چه دای بیماری دا او دویم بیا دا بیماری وجہ خی چه دا بیماری دا دی وجہ راغلی دا او درین چه کندون دا بیماری علاج خی نو قرآن بیماری خی چه بیماری دا انسان اگر دنیا امینه دا چه دا دنیا که عزت گنی که دنیا یی نو عزت من زان گنی او کنی نو زان سگنی بی عزت دا دا بیماری دا علاج دا سبب دا بیماره سده سبب دا بیماره حب المال چه دیر پا مال بانه سده مین ده او علاج بیسی یاد اول دا مرگ یاد اول دا چا دا مرگ او اللہ تطللو چه اللہ رب العزت توجه کی والفجر والعیال ناشر وشف والوطر گواد سبا کم سبا والفجر ده هر روز سبا گواد سبا چه سار را پاس ده یو گناه در سرانو او ما خام ده پا پندونو باندی کریو والفجر گواد ده کال روم بانای سار گواد ده میاشتی روم بانای سار گواد ده میاشتی ده هفته اولن سار یا گواہ دے دو جمعی رضی سار چی؟ یا گواہ دے دو لسمی دو زل حج سار چی دا قیمتی وقتو ندی او تار دے قیمتی وقتو ندی سفید وانا غستا تتش انسانا سار پا خوب باندی خرازی ولی آل ناشرین او گواہ دی لس پی تار دو دا قرآنی تاریخ زان تا مخی تکا چی دا رمضان اخیری لس رضی چی سمرا بخت اوری دی چی پایی که قرآن را غلیو یا ولیال عشرین لس رضی دزل حج تاریخ ابراہیمی رامخ تکا لس رضی دزل حج اگر دیری قیمتی رضی دی وشفعی والوطر جوتا و تاق جوڑا او نا تاکای او نا تاکای شوفا شفای نا تاکای او والوطر او تاکای نا تاکای او تاکای پختانو تا داوی و شفای والوطر جوڑا او نا جوڑا نواز دی نویاو دا چه دا غرزو که زنی چه کمدنو جوب تیو زنی سدی تاک یادا چه و شفای والوطر منزونا زنی منز جوڑا جوڑا دی زنی ویتر دی لکه ما خام و شفای والوطر خالق و مخلوق الوتر خالق و شفا مخلوق خالق و مخلوق گوادی واللیل دا یسر او شپا چکل راشی شپا چکل راشی علالشی حل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا دے پا دیکی یو انخلویا دا قلوالو دا پارا چی سو چکی چی دا قیمتی وقتونا نلیلام وقتونا رانا لالل علم ترا کیف فال ربک بیاد او گنا چی چا دا وقت قدر نو کڑے تش دنیا پسی شو تش دنیا پسی نسو شو نگوری تو سرنگ کار کرو رب دی بیاد دادیانو سرا ارم ذات العماد اغا ارم والا خاوندان العماد دا مضبوط و آبادو ذات العماد دا عاد دا ارم نکو داغی نو عاد دا ارم والا ذات العماد خاوندان دا مضبوط و آبادو اللتی آغا لم یخلق مثلها فی البلاد چنی دی پیدا کرشیو دی غندی پکلو که و ثمود اللذین جاب الصخر بلواد ثمودیان آغا جاب الصخر چی توگل گٹا توگل غر بلواد پکندو که لگیاو و فرعون ذل اوتاد او فرعون دی میخون والا یاد مضبوط حکومت سورت سواد کی میویلو اللذین طغاو فی البلاد آنکا سانچ سرکشی کرو و فی البلاد پکاریو که فاد سرو فی الفساد نسیاتی که بده که فساد فصب علیهم ربو کساو تازاب نراو لگلا پا دی باندی را تیزکلا پا دی باندی رب دی کول دا عذاب اچاپک دا عذاب ان رب کلا بالمرصاد یقینا رب دی پا انتظار کرد وقت پر آزی دیتا فام الانسان دا دی انسان حال فام الانسان انسان تا بیماری لگی دلی دا بیماری لگی دلی دا فام الانسان ورچ دی انسان ازام ابتلاه ربو چه کلا ازمائی دلال رب دادو فا اکرمهو ندلا عزت ورکی و نعمهو نعمتو نول ورکی فا یقول ربی اکرمن نوویده اللہ عزت من کلم و اما ازام ابتلاهو او کلا چه دادا ازمیخو کی بدا بانده فا قدر علیه رزقهو نو تنگ کی روزی دادا روزی والا تنگ کی فا قدر علیه رزقهو نو تنگ کی روزی دادا روزی والا تنگ کی فقدر علیه رزقه نو تنگ کی اللہ رب العزت پا دبانی روزی دیدو فیقولونو وی ورب می رق فیقولو وی ربی احانن رب می سپکڑما سمطلب دید آیتونو پا مقصد پوشوی ما خلاصه کی ویل چه او گورا دی چه کم دینو دا وجود دمال اکرام گنی او آدم دمال احانت گنی چه مال یی نزان عزتمن گنی چه مال نی نزان سگنی سپک گنی احانن نا نو پا کار داسی اصل وجه چه کم دنو دادا چه دو اللہ ایر کرده دس کرده اللہ ایر کرده ده ده مین دنیا سر دیات شده ده عزت اسباب دادی بلا ده بیزت اسباب دادی اللہ نده بیزت کرده خپل عمل سر کرده بیزت کرده بلا تکرمون الیتیم بلکه ده چه کم دنو عزت نکرده یتیم ولا تهاضون علی طعام المسکین ولا تهاضون علی طعام المسکین او تیزی نور کے بخوراک دا غریبانو باندی و تاکلون التراث ولا تها ولا تکرمون الیتیم تاسو عزت نکوی دی یتیم ولا تها اظون علا طعام المسکین او تیزی نور کوی تاسو بخوراک دا غریبانو و تاکلون التراث اکلل لما او خوری مال دا مڑو پخوڑو لڑی رو باندی مڑو مال تنا سیکتا کوی و تاکلون التراث اکلل لما چه سوید پنج پیر مدزل لالیوی الک ترجمه کول استاز تاوی استاز مانو کلو تا چه خوری تاسو میراس پا خوراک دیر ویلکو تاوی چه استازی دا میراس ستاوی یا خود تای چه ستاوی یو میراس دنو وی نجیس لکه دا میراس ستاوی وی دا ملو مال تا وی دا ما آیات لکه مانا دادا چه و تا کلو نطورا تاک للما خوری تاسو مال دا ملو پا خوڑلو دیرون استازی دا مال من خوڑا که تاسو تاسو با تاوی پس تجور پنج پیرشه و و تحبون المال حبا جما او مین کوئی تاسو مال سر مین ډیرا کلا نوینا اذا دکت الارض دکا دکا کلا چی دا اذا دکت الارض دکا دکا چې کله وجړه کول شي زمکا په جړه کې او وجاء ربک او راشی رب دیوال ملکو کما یلیق بشانه او فرشتي صفا صفا قطار په قطار وجی ایوم ایذن بجانم او خار کړی شي جانم په غرض یوم ایذن په غرض باندې تذکر الانسان نسیت پاک انسان وان له الذکر او چرته وې در نسیت غسل بیا چرته دی یا قول وی بیا لیتنی قدمت لحیاتی ارمان ارمان چې ملي ګلوي قدمت مخک مې علی ګلوي د دې ژوند لپاره سو لحیاتی د دې ژوند لپاره فیوم ایذن په غرض باندې لا یوزو عذاب واحد عذاب بورن کی سو کو پشان دا عذاب د الله ایسوک دا اللہ دا عذاب غندی سو عذاب بورن کی ولا یوسی قوة تاقوات او تڑل بورن کی پشاند تڑو دا اللہ احدن ایسوک یا ایتو النفس المطمئنہ علاج یا ایو النفس المطمئنہ بس اللہ تراشا محمود غزنوی دا تالان اعلانو کو ویچی بائی خزانہ تالا دا خلق روان دے غرب دے غروب دے مندی دی تڑلی دی خزانے باندې سوک سو پټي سوک سوړي سوک سوړي آیا دیولی دو آیا سوي تا ځان له سراول آیا زو ته وي وی زو خستان شا شا تروانم ما وی چې چد چا با چا شو نو داغه ارس شو یما پتا لا څه خوي هغه ته وی با دو گفت اے دلبر پیچ پیچ زه غما چیا ورده گفت هچ وی بدو گفت اے دلبر پیچ پیچ زیغ ما چیا ورده گفت هیچ وی اغو تووی باچاو تووی چه کل یو شانتی کل بل شانتی گرده ده لوٹ نده دان لسر آلل منگا خزانا تالان کرده وازان لسر آلل گفت هیچ وی ما خزان لیس ندی راوڑی خو منن در قفای تو می تاختم زی خدمتی بیغمان پرداختم وی ما خو خپل کارو خودو چه من اندر قفای تو می تاختم زی چه کم دن استا سٹ پسی رو رو در روانو ما زی خدمتی بیغمان پرداختم د باچا سلامت د خدمت نارستو نشم چه ما وی چا تا باچا ملاو شو نو دتا هر سسو شو ملاو شو نو الی ربک بس رب تا دل آرشا یا ایواتو نفس المطمئنہ اے آغا نفس آز رڑی خون کیا پی عبادت دا اللہ باندی ارجیو الی ربک واپس شت رب تا دی او گرز رب تا دی راضیتا مرضیا خوشال خوشال کڑی شوی نو دن نشاپ بنیانو کمی فی عبادی دن نشاپ بنیانو کمی ودخلی جنتی او دن نشا جنت تمی سورت بلد مکی سورت تی نزول کی پنزہ درشم نمبر دے فرض سورت قاف او مخ کے سورت طارق نا مخ کے دنیا سپکوالے ہو نو اوز زورونا پا بیزائے خرچ کولو باندنی دنیا سپکوالے نو اوز زورونا پا بیزائے خرچ کولو دویم مخ کے اوی چی دے دے اکرام دے یتیم نکی نو دل تم داغی پا پلیتی بیانے یتیم انزام اقربا خیال سات البکارو درے مخ کے دو پخوانو خلق کو تذکرہ وا اوز دو دی امت تذکرہ دا داود سورت زورن اصراف کو ان کو تا چھ بیزائی مال لگئی بیزائی مال لگئی ان کو تا زورن او بل پا سورت کی د کلی د اصلاح د پارا دری طریقے د کلی د اصلاح د پارا دری طریقے اول لقد خلقنا الانسان فی کباد یو مشر د کلی اب جفا کشی محنت پا برداشت کئی دانا چی ممزرما اور ٹولا زما دویم چی مال د کلی اب پزائے خرچ کی گی فک و رقبا مال د کلی چه ده ناو پا زیبانی خرچ کل غاڑی بیزای نا دره متواسو بی صبر خلق بده تا خبری که نو تا با صبر که دای اکرل تا با صبر که و تواسو بی صبر نو دا غدری اصول دی صورت که دی ابتدان شواهد و ندا معلومی گی چی دنیا دا آرام زینه ده دنیا د خوشاله ځای نه دی. دنیا کې و مهنت کول غواړي، کوشش په کول غواړي، او زورونه د په بې ځای لګولو او د ځای د مال خی ځای ځای خی. لا اقسم بهذا البلد، گوا کوم از دا کلی، دا کلی گوا کوم بهذا البلد، دا کلی چې دې کلی کې څومره تکلیفات برداشت کیږي. نبی علیہ السلام کله دې او دې په کې څومره تکلیفات برداشت کیږي. وان تاهلم بهذا البلد، او ته نازل پرې کلی کې یومانا، ته نازل پرې کلی یاد وېما. وان تاهلم بهذا البلد، او ته روا دې غنلې شوی دا عزت پرې کلی کې، چې خلق ستا عزتي روا غني، خلق ستا وجل روا غني. فوالدین و ما ولد، او گواده پلار او واسي چې ګولې دي ها گوادي په دې خبره چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، چې یقینا انسان چې پیدا کړی شوی او مشقت کې نو مشقت کې دې جوان بد آرام ني. پلار او زیه مور او لور ارث والدین و ما ولد، والد چې صالح د والدیت د پاره کاغه پلار دی کو مور، او ولد چې صالح د مولودیتی کزوی او کو لور ارث چې دې کې مشقت نه دی، دې کې مشقت ته د دنیا یو کار بغیر د مشقت نه کیږي.